τρέλες σου πια γίνανε πολλές. Σε δρόμους μ' αγκαλιάζεις κεντρικούς και ντρέπομαι και τους περαστικούς. Μέσα στη μέση του δρόμου φιλιόμαστε, στη λεωφόρο, στα πάρκα, στους κήπους. Γίναμε θέαμα πια ακατάλληλο για ανηλίκους. Μέσα στη μέση του δρόμου φιλιόμαστε, στη λεωφόρο, στα πάρκα, στους κήπους. Γίναμε θέαμα πια ακατάλληλο, ακατάλληλο. Περιπτώσει θα σου το πω, αν ζήσουμε και λίγο στο κρυφό. Φυλάκια να μου δίνεις πεταχτά, ανύποπτα και κάπως τα κλεφτά. Μέσα στη μέση του δρόμου φιλιόμαστε, στη λεωφόρο, στα πάρκα, στους τύπους. Γίναμε θέαμα πια ακατάλληλο για ανηλίκους. Μέσα στη μέση του δρόμου φιλιόμαστε, στη λεωφόρο, στα πάρκα, στους κήπους. Γίναμε θέαμα πια ακατάλληλο, ακατάλληλο. Στους κήπους γίναμε θέαμα πια ακατάλληλο για ανηλίκους. Μέσα στη μέση του δρόμου φιλιόμαστε, στη λεωφόρο, στα πάρκα, στους κήπους. Γίναμε θέαμα πια ακατάλληλο για ανηλίκους. Μέσα στη μέση του δρόμου φιλιόμαστε, στη λεωφόρο, στα πάρκα, στους κήπους. Γίναμε θέαμα πια ακατάλληλο για ανηλίκους. Μέσα στη μέση του δρόμου.